राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 4 जनवरी 1997 को माहेश्वरी भवन गुवाहाटी में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये जितना दिखता है सुनने में समझने में देखने में आता है ये सब मिट रहा है, ये मिट रहा है निरंतर। और इसमें आधार जो है सबका वो है ये संसार, तो सब देखने सुनने मन में है, ये सब मिट रहा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही वो मूल परमार्थ नहीं, वास्तव में है नहीं है, मिट रहा एकदम, मिटने का काम है। और उसे सब में जो परिपूर्ण है वो है, तो है का आश्रय लेना चाहिए, नहीं का आश्रय नहीं। धन के आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, मकानों का आश्रय है, धनवान का आश्रय है, बलवान का आश्रय है, राजा का आश्रय है, ये सब आश्रय छूटा है, ये आश्रय टिकेगा नहीं। आश्रय परमात्मा का जो जो रहता है एकदम रहता है, क्योंकि आपका शरीर तो रहने वाला नहीं, कुटुंब रहने वाला नहीं, आप रहने वाले हो। बचपन से आप अनुभव करो कि मैं था वही आज हूँ, मगर शरीर और संसार और देश और काल ये सब बदल गए। आप तो वही हो जो बचपन में पढ़ता था खेलता था, वही मैं हूँ, पर शरीर वो नहीं है, साथी वे नहीं है, सामान वो नहीं है, भाव वे नहीं है, ये देश भाव सब बदल गए। तो ये रहने वाला नहीं, तो इनका सारा मत रखो, इनका उपयोग करो, पैसे उपार्जन करो, अच्छे काम में लगाओ, पर तो इनका सारा मत मानो कि हमारे यही आधार है। आधार मानने से दुख पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ठहरने वाला है नहीं। आधार मानना, आश्रय मानना, किसी का अधीन होना, तो उसके होना जो रहने वाला है वो परमात्मा है। और रहने वाला नहीं, शरीर रहने वाला नहीं है, ये मकान आदि रहने वाला नहीं है, धन संपत्ति कुटुंब भी रहने वाला नहीं है, ये तो बहने वाला है, सब बहने बहने वाला है, बह रहा है, जो नदी बहे जो नाश की तरफ जा रहा है। रहने वाला एक परमात्मा है, जिसके आधार ये संसार चलता है, वो आश्रय है, वो परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। संसार का हम नहीं, हमारा ये नहीं है, इसका उपयोग करो, इसकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, उपार्जन करो, न्याय रीति से ऋषि सेवा में लगाओ, हैजत नहीं लगाओ, ज्यादा लगाने किसी जिम्मेवारी नहीं है। पर माल पर जगात होती है ना, आपके वस्तु है उसका उपयोग करो, सबको सेवा करो, है नहीं उसकी चाहिए उससे मत करो, खूब उत्साह से मस्त रहो। भगवान हमारा है, ये मेरा मन कहा ना कि मेरे तो गिर गिर गोपाल, दूसरा ना कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो परमात्मा है, उससे प्रेम करो। नारायण ब्रजराज कुंवर सु बह गई कर पहचान, जो है परमात्मा, अनंत सृष्टियों का मालिक है, रोम रोम प्रतिजाति कोट कोट ब्रह्मांड, एक एक रोम में कई ब्रह्मांड है, ऐसा जो परमात्मा है वो हमारा से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, वही पुकारो। हमारे आश्रय तो उसी का है भाई, और सब आश्रय कच्चा है, शरीर का पता नहीं है, धन का पता नहीं है, कुटुंब का पता नहीं है, ये जमीन जायदाद पता नहीं है, ये शरीर कब चला जाए पता नहीं है, वो परमात्मा वाला है, उसी को पुकारो। राम राम राम करो तो जो सब रम रहा है वो राम है, हमारा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसका व्यवहार अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, साथ में रहना है नहीं, ये शरीर साथ में रहेगा नहीं, धन साथ में रहेगा नहीं, कुटुंब साथ में रहेगा नहीं, मकान जायदाद समय रहे नहीं, इससे अच्छा साथ से उपयोग करो। दूसरों का हेतु प्रेम हो, आदर हो, सबके साथ प्रेम का आदर का उदारता का बर्ताव करो, जो चित्त अपना शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, द्वेष करोगे, भैर करोगे, लोभ करोगे तो मन खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्रता में दुख होता है। तो सीधी सरल बात है, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाम संजोग। नदी नाम संजोग नदी के इस तरफ नौका में बैठ के कहीं इधर उधर सांस लिए और नाव में बैठ बैठे आगे उधर गए, कोई किधर कोई किधर किधर गया। इस तरह से घर में आ गए हैं, उसे कोई कभी आ गया, कोई कभी जन्म आ गया, कोई ब्याह कर आ गई, कोई किससे आ गया, और फिर बारी बारी कोई उतर देंगे। तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। पर स्थाई मत मानो कि ये आधार है हमारे को, ये निहाल कर देंगे, ये निहाल नहीं करेंगे, ये रहेंगे ही नहीं, ये रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, ये पता नहीं, इसके साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ ये नहीं रहेगा। क्या हम मकान के साथ रह सकते हैं? क्या हमारे साथ मकान रह सकता है? नहीं रह सकते। तो मेरे साथ बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करो, जिसे अपने को शांति मिले और वो शांति मिले। हमारे पास जो विद्या है, बल है, योग्यता है, धन है, जो कुछ है वो सबके सुख है। परस्परम भाव यंत्रश्रेय परमावश्यकता, आपस में एक एक की वृद्धि करते रहो, एक एक का आदर करते रहो, एक एक को सुख पहुंचाते रहो, तो सुखपूर्ण जीवन होगा और मरना भी सुखपूर्ण होगा। मरने में दुख नहीं होगा, फिर मरने में दुख तभी होता है जब हम जीना चाहते हैं, पर चाहते हैं वो नहीं होने से दुख होता है। दुख तो और दुख क्या है, चाहते हैं वैसा नहीं होता, यही दुख है, और दुख दुख का रूप और क्या है। नहीं चाहते वैसा हो जाता है, चाहते वैसा नहीं होता है। तो चाहना छोड़ दिया, भगवान बोले भगवान की मर्जी जो होना चाहिए, भगवान नहीं नहीं होना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहानुभूति शाह। चाह गई चिंता मिटी, राम की नाई हो ठीक है, राम जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। संत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे तो मनसा ही होता है। ऋषिकेश वृद्धाश्रम में सत्संग हो रहा था तो बोल रहे कि हमारा तो मनसा ही होता है। मैंने पूछा था आपका मनसा क्या, दुनिया में तो मनसा होता ही नहीं, ये बात तो हर जगह सुनते हैं, हम चाहते तो होता नहीं, अरे होता है हमें भाता नहीं, अरे भाता वो रहता नहीं, ये खास चीज है। जो चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो हम भाता नहीं, अरे भाता है हमारे सत्सा तो वो रहता नहीं। ये तो आफत मात्र की आफत है, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें भाता नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो अच्छा लगता है वो रहता नहीं, तो क्या करेगा? अच्छा भगवान को लगाओ ना, वो रहेगा ही सदा ही, सदा ही साथ रहेगा, सदा ही साथ होता है, सदा ही साथ रहता है। उधर ध्यान नहीं है, परमात्मा सबके साथ रहते हैं हरदम, तो वो हमारा है। ये संसार की सेवा करना, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, माँ है, बाप है, ये खास कुटुंबी है, इनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, बस इनसे लेना नहीं है, इनको देना ही देना है। संसार में रहने वाला डूबता है, संसार सागर सुना है, संसार सागर है, समुद्र है, तो जल में है खड़े रह करके ऐसे जल को लेओगे ना तो डूब जाओगे, हाथों से गाते मार तर जाओगे, जल को लिया जाओ तो डूब जाओगे। तो संसार लेने नहीं, संसार सेवा करने के लिए, परस्पर संसार सेवा करो तो सब सुख हो जाओ। अरे हम सुख हो जाए चाहे मेरे दूसरे, तो सब मरे। 100 आदमी है वो वोट लिया जाए, भाई सभी सुखी हो, सभी सुखी हो तो 99 में सुख आएगा। अरे कोई सुखी है, मैं सुखी हूँ तो जाए चुनने में परवाह नहीं है हमारी, तो 98 है वोट आवेगा दुख के। सुख है वो साढ़े 99 में मन सुख, तो हम आधा हम भी तो सुखी चाहते हैं, सुख हम चाहते हैं, सुख है सब, तो तो दुख का निदान ज्यादा होगा, दुख दुख होगा, सब आसान में सबको दुख होगा, तो सबका सुख सर्वे भगवान सुखी ना, भगवान से ही प्रार्थना मारा सब सुखी है, सब मौज में है, सब आनंद में है। ये भावना हमारी रहेगी, संत महात्माओं की भावना होती है, ये अच्छे से संतों की बातें मैंने सुनी है, पढ़ी है पुस्तक में, तो वह भाव रहता है कि सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो, किसी को संताप ना हो, कोई दुखी ना हो, सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके धन हो जाए, सबके आराम रहे। एक संसद की बात सुने कई वर्ष पहले, तो उन्हें सुना कि ये धनवान है ना, कि ये धन इनका कैसे नष्ट हो, ये धन कैसे नाश हो जाए। तो बीकानेर दरबार उन्होंने कहा कि सोचो ही सोचो, निर्धन धनवान कैसे हो जाए, यू सोचो नहीं, निर्धन कैसे, यू सोचो नहीं, यू सोचो, सोचो अपने यही विचार करो कि सब धनवान कैसे हो जाए, सोचो ही सोचो, बढ़ाई सोचो, अरे लड्डू मत मन कई लड्डू तो खांड कम के पालो, उसमें क्या खर्च करेगा, घी भी कम क्यों, खूब टपकता रहेगा, मन कई लड्डू है, भावना ही जैसे निर्धन कैसे हो जाए। एक जो अनेक तरह कानून बढ़ाते हैं ना, उसकी बात सुनी मैंने, ये कहते हैं धनवाना का धन से कैसे दुखी होगा, भाई उनमें दुख होगा, आपको भी दुख होगा, धन मिलेगा ही दुखी होगा, तो दुखी होगा, भावना खोटी हो गई ना, तो ये भैया कही ऐसा ही करो सब धनवान हो जाए, सब सुखी हो जाए, आपके होने से हो जाएगा, ये तो है कायदा नहीं है, बिल्ली की आशीष अच्छी तो टूटेगा, आप करने तो होगा नहीं, आप सुखी दुखी हो जाओ तो सभी भलाए हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सभी अच्छे हो जाए, सभी जीते रहे, सभी निरोग में सबके आनंद होता रहे, तो सबके तो होगा नहीं, आपको तो आनंद हो जाएगा, हो जाएगी, सबके दुखी करो तो आप दुखी भी होगी, सब तो है जैसा रहेगा, आप करने से निर्धन हो जाएंगे क्या, हम चाहे सुंदर हो गया था, आपको धन चला जाएगा, हमारी नियत खराब हो गई, हमारी वृत्ति खराब हो गई, तो हम ही दुख पाएंगे, तो अच्छा भाव अपना बढ़ाओ, अच्छा सर्वे भवन तो सुखी ना, सबके सुखी सुखी सुख ले जाए, संत महात्मा में हरम फर्क क्या, ये तो फर्क है, वो अपना मतलब हो जाए, अपना सुख सिद्ध हो जाए, वो अपना मतलब भी होता है, वो सुखी नहीं होता, घर में भी वो सुखी नहीं होता है, घर वाले सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, ऐसा विचार तो सब घर वाले उसको आराम कर देते हैं, भावना है ना, गांधी जी सबको अच्छे क्यों लगते हुए देश स्वतंत्र हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसा भावना से तो बापू हो गया, पिता पिता हो गया, भावना है, ऐसे आप कुटुंब में भावना रखो भाई, सब सुखी है, सबको आराम है, लड़ाई करो, लड़ाई क्यों करो, अपने बांट लो चीज ने वतन कर दो, आपस में विरोध क्यों करो, ऐसा अगर भाव रखो कितना आनंद रहे, कैसी मौज रहे, सब भाई और सब आपसे स्नेह करे, एक एक को मदद करे, एक एक को सुख पहुंचावे, तो सर्वे भवन के सुखी ना, अपना चित्त शुद्ध रखे हो, निर्मल रखे हो, तो उसमें बड़ी शांति रहती है, मनुष्य समझता है कि धन से सुख होता है, धन से नहीं होता है, अच्छे भाव से सुख होता है, अच्छे पुरुष होते हैं संत महात्मा, भाव धन पुरुष के पास नहीं है, पर उनका भाव ही सभी सुख हो जाए, सबका आनंद रहे, कोई दुखी ना रहे, किसी का दुख ना रहे, तो सब शांत रहते हैं, कोई धन नहीं पास हो, कुछ भी नहीं, दुख है ही नहीं, जाए भी रखे राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान की मर्जी जैसा रहेगा उसमें ही आनंद है, हमारा शरणागति है ये, भगवान की हाँ में हाँ मिला देना, हमारा ठीक है, हमारा ठीक है, आनंद बहुत है, तो किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी को भी बुरा नहीं समझना, किसी का भी बुरा ही करना नहीं, तो भले हो जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, तो आप तो भले हो ही जाएंगे, यार आप भले होंगे तो दूसरे भी आपके संग से भले होंगे, सत्संग से आदमी को शांति मिलती है कि नहीं, अच्छा संग होता है तो एक शांति मिलती है ना, दे क्या दिया, कुछ नहीं दिया, खर्च मिला है कोई आपको पैसा मिला है, भाव है भाव, तो ये भाव सस्ता है। निर्धन भी ले सकता, धनवान भी ले सकता, पढ़ा लिखा भी ले सकता, अपन भी ले सकता। ये तो चौड़े धन है, तो सब सुखी रहे, सब आराम से रहे, सब आनंद रहे, किसी का दुख ना हो, ये भाव बनाने में कोई जोर आता है। एक लिखा है कि प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यंती जनतव तस्मात प्रियमेव वक्तव्य बचने का दृढ़ता। सबसे प्यारे बोले, मीठे बोले, इसमें कोई धन खर्च होता है? ऐसे सब सुखी रहे, सब हर वे, तो इसमें आपका क्या खर्च होता है? क्या आपको कोई पसंद आता है? कोई परिश्रम जोर पड़ता है? भाव सब सुखी है, आराम से रहे, आनंद आनंद होगा, सुख आनंद आनंद होगा। जिस भाव शुद्ध बनाओ, पैसे ज्यादा हो कम हो वो हाथ की बात नहीं है, पैसे ज्यादा कम हो गए भाव तो सब में समान हो जाएगा। ये सब भाव ऐसा कर सकते हैं, पर पैसा हर एक खर्च कर सकता है, पैसा हर एक पास कम है कि ज्यादा है, और ये भाव सब सामान है। सभी लोगों, पैसे वाले भी रखो, बिना पैसा वाले भी रखो, सभी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे जैन हो, सनातनी हो, यहूदी हो, कोई धर्म हो, चाहे समाजी हो, सब सुखी हो, तो सब मौज रहे, आनंद रहे, सब प्रेम से आनंद रहे, कोई दुखी ना हो, ना कष्ट दुख मापने याद, कोई भी दुख ना हो, भाई मौज से आनंद से तो सुखी रहेंगे। सुखी नहीं होंगे तो अपने तो सुख हो ही जाएगा। किसी का भी बुरा न चाहे, किसी का भी बुरा न करे, किसी को बुरा न समझे, तीन बात हो जाएगी नहीं तो आप भले हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। बुरा अपना अपना मिल जाएगा, यार दूसरों को भी आराम मिलेगा। भावना जिसकी अच्छी है, महाराज जंगल में साधु रहते हैं अच्छे, जो झाड़ी में रहते थे ना, उनकी मैंने बात सुनी है। ब्रज में एक झाड़ी है, वो झाड़ी कहते हैं उसको, वो बस वाले से दूर है, तो उस झाड़ी में वो कहते हैं कि वह लकड़ी लेते नहीं, लोग सोनी लकड़ियां पड़ी लेते नहीं है, संत रहते हैं, अरे के रह नहीं सकता उनमें, वो अश्रद्धा मगर वहां रहता है, आता है आशीष में। तो वह झाड़ी में रहने वाले साधुओं का बड़ा आदर है, वो सर्प बहुत है उसमें, सर्प घूमते रहते हैं, अपने रहे थे संत, तो सर्प आते रहते फिरते रहते हैं, काटते नहीं, सच कुछ वहां वहां सब आते, लोग झाड़ी की परिक्रमा करते संत रहते हैं। अरे मेरे सर भिक्षा पद में आराम से देते लोग, उन्हें पता मौज रहते हैं, किसी के साथ सर भी काटते नहीं, पाठ में बैठे रहते गौ और सती को मौज। तो अपने भीतर में शांति होती है, तो महाराज सांप है बिच्छू है ये नहीं काटते। अरनाथ जी में रहते थे, वहां रहते रात बाग बोलता, लोग कहते आज बाबा को खा जाएगा, आज बाबा को खा जाएगा, वो भिक्षण भाग बाबा साधु साधु बच गए, तो खाते ही नहीं, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, लोगों में बैर मिट जाता है। एक आपके में भाव का बड़ा असर पड़ता है, दो आदमी लड़ते हो और साधु साधु खड़ा रह जाए तो लड़ाई कम हो जाएगी, क्रोधी आदमी जाए तो जोरों लड़ाई हो जाएगी, पास में खड़ा रहने मात्र से। इस बार शुद्ध भाव है, मौज है अपना, ये विद्या है अपनी लड़ी है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो ऐसा भाव रहे, सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, किसी के दुख न हो, कभी कष्ट न हो, कभी रोग न हो, सब ठीक रहे। भाव अच्छा रहेगा तो उसके पास जितनी वस्तु हो ना उसके पास सब सुख मिलेगा, ज्यादा हो तो ज्यादा, कम हो तो ज्यादा, कम मात्रा में नहीं, भाव बरूबर है। धनी हो चाहे गरीब हो, ये भाव में क्या फर्क पड़ेगा? धन में तो गरीब दो तरह का होगा, पर भाव में क्या, दो तरह सब धनवान है, इसमें इसमें कोई गरीब है ही नहीं, सब सुखी रहे, सब आराम से है, बोले निर्धन कौन है? वो है जो दुखी दूसरे दुख है, दुख दे वो निर्धन है। तो ऐसे उदार भाव है, सर्वे भवंत सुखी, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्रा भाग कर से किसी को दुख ना हो, आराम से रहे, कैसी बढ़िया बात है। तो इस वास्ते अपने भाव को शुद्ध रखो, घर में सब है कि सब का प्रेम रहे, पांच सात दिन एक जैसे रविवार आया तो रविवार के दिन घर बात इकट्ठे हो जाए, आप उसे प्रेम कर लें, नमस्कार कर लें, कीर्तन कर लें, प्रार्थना कर लें, खटपट होते घर में रात थोड़ी सी इसलिए ना उसको गति मिटा दो, तुम दर्द मिल जाएगी, बैल बन जाएगा तो फिर अलग ही होना पड़ेगा, फिर तो साथ नहीं रह सकोगे। तो आरंभ से ही पहला फिर बंद नहीं मिले तो प्रेम पूर्वक अलग हो जाओ अपने प्रेम से, बढ़ाए तो कहते आप जितना दे दो जितना प्रेम रहते, अलग होते प्रेम से, साथ में रहते प्रेम से, खटपट क्यों करो? साथ हो गए खटपट नहीं रखना, अलग हो गए अब खटपट क्यों भाई? जुदा कर दो जुदा मारना, ऐसे बड़ा आराम सब भाई दोगे। अब बिना सुबह सामा सकती है ना, तो सब माली भी आते, सुतार भी आते, ओसवाल भी आते, माहेश्वरी भी आते, यहाँ भी सब आते हैं, माहेश्वरी भी आते हैं, ओसवाल भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, हमारे हमारे सत्संग में विरोध नहीं होता है। गोविंद गोपाल की जय।